Jan Czesna, Serwis Trójki, Justyna Mączka i Filip Jarek. Nauczyciele apelują do swoich kolegów nauczycieli o wystawienie ocen końcowych maturzystom. Prezydent podpisał ustawę o 13 emeryturze. Pieniądze będą wypłacane w tym i przyszłym miesiącu. Państwo islamskie przyznaje się do zamachów na Sri Lance. Członkowie Ogólnopolskiego Międzyszkolnego Komitetu Strajkowego po spotkaniu Rady Dialogu Społecznego zaapelowali do dyrektorów szkół o jak najszybsze zwołanie rad pedagogicznych. Do nauczycieli z kolei zaapelowali o wystawienie ocen końcowych maturzystom. Do Warszawy na manifestację przed budynkiem MEN-u przyjechali dziś pracownicy szkół z wielu miast w Polsce. Na transparentach widniały hasła: chcemy godnie zarabiać, podejmiemy znowu pracę, ale za godziwą płacę. Strajk nauczycieli trwa w części szkół od 8 kwietnia. Mimo to egzaminy w gimnazjach i 8 klasach odbyły się bez większych problemów. 6 maja zaczynają się matury, a do końca tego tygodnia wystawione muszą być oceny końcowe. Młodzi ludzie mają nadzieję, że wszystko odbędzie się zgodnie z planem. Myślę, że większość maturzystów obawia się, że egzaminy nie odbędą się w terminie. To jest dla nas jeszcze większy stres. Nie po to siedziałam 3 lata w domu, ucząc się i nie mając życia, żeby teraz matury się nie odbyły. Zostały nam ostatnie dni, dla niektórych najważniejszych dni, kiedy poczuli jakby ten oddech matury na swoich plecach. Musimy to robić na własną rękę w domu, a mieliśmy wsparcie nauczycieli, którzy mogliby pomóc. Manifestujący przed MEN-em nauczyciele zapewniali, że na pewno nie dojdzie do sytuacji, iż uczniowie będą musieli powtarzać klasę. W 1993 roku też był strajk. W części szkół matury odbyły się po prostu po miesiącu i kwestia tego, żeby powtarzać klasę, jest śmieszna, bo te osoby, które są klasyfikowane, będą klasyfikowane na radach, które po prostu odbędą się później. Na pewno nie dojdzie do takiej sytuacji, żeby uczniowie musieli powtarzać klasę. No nie ma mowy takiej o czymś takim. Także proszę powiedzieć tym osobom wątpiącym, że nie ma mowy, nawet nauczyciele myślą, tylko nie doprowadzą, nie dopuszczą, żeby uczniowie powtarzali klasy. Nauczyciele domagają się podwyżek pensji wyższych niż te, które zaoferował rząd. W piątek ma się odbyć okrągły stół o oświacie. ZNP i Forum Związków Zawodowych poinformowały, że nie wezmą w nim udziału. Ustawa o przyznaniu 13 emerytury podpisana przez prezydenta. Niespełna 2 tygodnie temu na dodatkową emeryturę zgodziła się większość posłów. Relacja Michała Fedusiu. Podpisując ustawę o 13 emeryturze w bieżącym roku, prezydent Andrzej Duda podkreślał, że ta rządowa inicjatywa jest wyrazem wdzięczności dla starszych pokoleń. Seniorzy uprawnieni do świadczeń nierzadko całe swoje życie poświęcali bowiem na odbudowę ojczyzny i zapewnienie bytu własnemu potomstwu. To dzisiaj jest dzień, żeby prezydent Rzeczypospolitej powiedział to zwykłe dziękuję. Jesteście naszym największym dobrem narodowym, taka jest prawda. To bardzo skromny wyraz wdzięczności, ale jestem niezwykle wzruszony, że mogę wypowiedzieć te słowa podziękowania. Dla was, że właśnie dzięki wam Polska trwa i będzie trwała. 13. emeryturę otrzyma 9 800 000 osób. Do tego grona wlicza się także grupa, która nie wypracowała sobie minimalnego świadczenia, czyli odprowadzająca składki przez mniej niż 20 lat. Tak zwana 13. będzie wypłacana z urzędu, nie będzie trzeba zatem o nią wnioskować do ZUS-u czy KRUS-u. Dodajmy, że koszt wypłacenia 13. emerytury szacowany jest na około 11 miliardów złotych. Państwo islamskie wzięło na siebie odpowiedzialność za niedzielne zamachy terrorystyczne na Sri Lance. Taką informację podała powiązana z tą organizacją agencja prasowa AMAK, nie podając jednak na to żadnych dowodów. Nie zamieściła żadnych zdjęć ani nagrań wideo, na których bojownicy deklarowaliby lojalność wobec islamskich ekstremistów, ale w przypadku komunikatów o odpowiedzialności państwa islamskiego za akty terroru AMAK uchodzi za dość wiarygodne źródło informacji. Przypomnijmy, według najnowszych doniesień lista ofiar niedzielnych aktów terroru wzrosła do 321. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Lankijskie władze podały najpierw nazwy dwóch lokalnych, radykalnych ugrupowań islamskich, które ich zdaniem odpowiedzialne są za przeprowadzenie zamachów. Później w internecie pojawiło się oświadczenie przypisywane tak zwanemu państwu islamskiemu, które wzięło na siebie odpowiedzialność za akty terroru na Sri Lance. Wstępne wyniki śledztwa wskazują na to, że ataki na kościoły i hotele w niedzielę wielkanocną stanowiły odwet za atak na 2 meczety w Christchurch w Nowej Zelandii, do których doszło w połowie marca. W Nowej Zelandii zginęło wówczas 50 osób. W związku z zamachami na Sri Lance do tej pory zatrzymano ponad 40 osób, w tym jednego obywatela Syrii. Na Sri Lance obowiązuje stan wyjątkowy i godzina policyjna. Tomasz Sajewicz, Pekin. W serwisie Trójki wracamy jeszcze do informacji z kraju. Służby walczą ze skutkami silnego wiatru. Połamane konary i drzewa w niektórych miejscach kraju uszkodziły linie energetyczne. Prawie 56 tysięcy odbiorców nie ma prądu. Najwięcej awarii jest w województwie mazowieckim. Dotyczą prawie 30 tysięcy odbiorców, mówi Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. tej chwili cały czas energetycy pracują, usuwają te awarie. Mamy nadzieję, że to będzie jak najszybciej, no ale w tej chwili jeszcze nie mogę podać konkretnego terminu, kiedy wszyscy odbiorcy będą mieli przywrócone dostawy prądu. Nadal obowiązują ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem. Dotyczą województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, mazowieckiego i lubelskiego, a także zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego i północno-wschodniej części województwa wielkopolskiego. A według IMGW wiatr ma osłabnąć wieczorem. My wracamy z kolejnymi informacjami o 18.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No i proszę Państwa, niezwykle interesujące informacje pogodowe. Według prognoz Centrum Prognozowania Pyłu w Barcelonie dzisiaj do Polski dotrze pył znad Sahary. Sprzyja temu cyrkulacja atmosferyczna, rozległy wyższy znad Europy Wschodniej i rozległy niż nad Europą Zachodnią. Jak nie trudno się domyślić, wraz z pyłem z południa napłynie do nas również gorące powietrze zwrotnikowe. W środę termometry pokażą w kraju 24 stopnie, w czwartek 25, a w piątek nawet 27. W nocy ze środy na czwartek i w kolejnych dniach mogą pojawić się lokalne, przelotne opady deszczu lub burze. A jak to możliwe, że nad Polską pojawi się pył znad Sahary? O tym w programie trzecim Polskiego Radia z ekspertem porozmawiamy za mniej więcej kwadrans. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Teraz Państwo musicie mi uwierzyć na słowo, ja macham rękami. Fotony światła niosą z sobą energię. I że tak to ujmę, jądro za jądrem się rozszczepia. I o tym wiedzą najstarsze nawet babcie. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, organizator projektu Planeta Energii, właściciel serwisu edukacyjnego planetaenergii.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Kup pralkę lub pralkosuszarkę Samsung Quick Drive i zyskaj do 700 zł zwrotu na Twoje konto od Samsunga. Szczegóły akcji w regulaminie na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Jak można świętować 120 urodziny Opla? Można pojechać do Marburga i zgubić się w jednokierunkowych uliczkach, podążając śladami braci Grimm. Można też kupić Opla z innowacyjnym systemem nawigacji w historycznej ofercie. My mamy 120 lat. Wy z tej okazji macie 120 godzin na skorzystanie z historycznych rabatów. Aż do 16 500 zł. Czas ucieka. Przyjdź do salonu Opla i dowiedz się więcej. Jak mawiał Cyceron, oratores fiunt, poeta nascuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć, nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia@polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Toyota prezentuje 2019 rok potęgi siedmiu premier. Nadjeżdżają kolejne. Legendarna Toyota Corolla w wersjach hatchback i TS Kombi. Teraz z niskoemisyjnym napędem hybrydowym. Sprawdź je podczas dni otwartych w salonach Toyoty w całej Polsce. Już 27 i 28 kwietnia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień komedy w Trójce. Przyszedł czas na przedstawienie najsmutniejszego fragmentu z życia Krzysztofa Komedy Trzcińskiego. Był rok 1968. Komeda znajdował się u szczytu kariery. W czerwcu odbyła się premiera Dziecko Rozmary, do której Trzciński stworzył piękną kołysankę. Zamówienia na kolejne kompozycje napływały z wielu ważnych wytwórni filmowych. Pod koniec roku nasz bohater wyjechał do Los Angeles, aby rozpocząć pracę nad kolejnym filmem Romana Polańskiego. W czasie tego pobytu bardzo zaprzyjaźnił się z Markiem Chłaską, z którym dość często imprezował. W grudniu 1968 roku po raz kolejny urządził spotkanie, mocno zakrapiane alkoholem. Zrobił przyjęcie w tym domku, cośmy mieli wynajęty w Beverly Hills, na które zaprosił Marka Nizińskiego i Marka Chłaskę. No i upili się okropnie, się upili. Poszli na spacer. Zofia Komeda-Trzcińska. I prawdopodobnie tam wynikła między nimi jakaś dyskusja, ale oni się bardzo kochali, bardzo się kochali. No i tam się o coś posprzeczali, tak jak dwóch kotwiczych facetów, przyjaciół. I Chłasko go tam łokciem, co ty tam mi będziesz opowiadać? Pchnął go łokciem, zatoczył i spadł. I ten mówi, nie wygłupia się, wstawaj tam, chodź tego owego, a się nie rusza, więc Chłasko zszedł pod niego. I potem mi powiedział, Zosiu, nie wiem, w którym miejscu go zabiłem. Czy wtedy już jak spadł, czy jak go niosłem, bo przecież byłem pijany, zatoczyłem się i drugi raz się z nim przewrócił. W każdym razie dokonał cudu, bo obudził jakiś dom bogaczy i jednak doprowadził do tego, uprosił, że go wpuścili do telefonu, zadzwonił po pogotowie, ale pogotowie są tam prywatne, płacił to pogotowie, zabrał do szpitala. Siedział tam w szpitalu dotąd, dokąd go nie odrzucili. Po tragicznym wypadku w Los Angeles Krzysztof Kometa na kilka dni wrócił jeszcze do sił. Był to czas, w którym nawet zaczął komponować. Skończył pisać muzykę do filmu, nagrał tą muzykę do filmu i pojechał jeszcze w góry na 3 dni na narty. Po czym wrócił i już stracił kompletnie przytomność. Zmarł 23 kwietnia w Warszawie. W owym czasie wokół tego wydarzenia narosło sporo plotek. Jedna z nich mówiła o tym, że Komedę zabił Chłasko. Chłasko płakał. Wszyscy go, cała ta Polonia koszmarna, ta drobnomieszczańska, okrzyczała go winnym. A ja jak przyjechałam, ja go jeszcze nie znałam. I jak oni zaczęli mówić, bo to Marek, bo żeby nie Marek, bo to jest Marek, bo Marek, tak. To ja do niego zadzwoniłam, przedstawiłam mu się i powiedziałam mu tak, panie Marku, wyście byli prawie rówieśnicy, razemście się upili, razemście się kłócili, ja nie widzę tu winnego. On był mi bardzo wdzięczny za to i do tej pory tak uważam. Krzysztof Komeda-Trzciński żył 38 lat. Wybrańcy bogów umierają. Wybrańcy bogów umierają. Wybrańcy bogów umierają. Wybrańcy bogów umierają. Wybrańcy bogów umierają. Wybrańcy bogów umierają. Wybrańcy bogów umierają. Wybrańcy bogów umierają. Wybrańcy bogów umierają. Wybrańcy bogów umierają. Wybrańcy bogów umierają. Wybrańcy bogów. Thank you. można by tak słuchać godzinami, do ostatniej nuty. Dokładnie 50 lat temu zmarł Krzysztof Komeda. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 18:16. Zapraszamy do Trójki. No, temat, proszę Państwa, który właściwie jest niezłym potencjałem, niezłą podstawą, niezłym fundamentem na hollywoodzki film. Nie najlepszej klasy być może, ale to absolutnie poważna naukowa historia. Proszę posłuchać. Polskie pijawki mogą polecieć w kosmos. Specjalnie wybrane okazy są obecnie badane w ośrodku Lunares w Pile. Według ekspertów pijawki mogą być dla astronautów podczas długich lotów czymś w rodzaju fabryki leków. Ignition sequence start. 6, 5, 4. To brzmi dumnie. Pijawki w kosmosie i do tego polskie pijawki w kosmosie. Bogdan Janus, Centrum Nauki i Techniki EC1 Łódź. Jeśli mamy taką misję, która będzie trwała powiedzmy kilka lat, jeśli chcemy dolecieć na Marsa, no to pijawki są całkiem niezłym źródłem kilku substancji chemicznych, które są po prostu lekami na wiele schorzeń występujących wśród kosmonautów. Cieszę się, że właśnie nasza firma dostąpiła tego zaszczytu. Artur Kanicki, dyrektor zarządzający biofarmą Biogen. Żeby pijawki wysłać właśnie w przyszłości w kosmos. Współpracujemy z NASA w tej chwili. W kosmosie, w warunkach dla człowieka dosyć niesprzyjających, gdzie nie ma grawitacji, gdzie jest wysokie promieniowanie kosmiczne, gdzie ludzie nie mają zbyt dużo możliwości ruchu, organizm nie działa prawidłowo. Astronauci na orbicie głównie cierpią na problemy związane z krążeniem limfy i zastoinami różnego rodzaju. Pijawki produkując około 120 znanych w tej chwili związków enzymatycznych, hormonów, antybiotyków, na pewno będą mogły zadziałać na różne schorzenia i przyspieszyć proces rekonwalescencji. Proszę zapiąć pasy, przygotować się do testu przeciążeniowego. 550 kilos remaining ABO. Pijawki zaczynają być hodowane w tym ośrodku. W przyszłości w przestrzeni kosmicznej tak zwanym 0G, symulowanym 0G, będzie przeprowadzony cały proces hodowli pijawki i jak one osiągną już wartość terapeutyczną, wiek terapeutyczny, wtedy będzie przy różnych przypadkach będą przedstawiane potencjalnym astronautom na ich jakieś dolegliwości. Zabieramy sobie takie pijawki w kosmos. Pijawki są umiejscowione w przyrządzie badawczym, który obracając próbkę wnosi jednorodny wektor ciążenia. Leszek Orzechowski, dyrektor placówki badawczej Lunares. Czyli tak naprawdę te pijawki się rozwijają w taki sposób, jakby były w mikrograwitacji. Dzięki temu chcemy sprawdzić, czy takie młode pijawki będą się rozwijały prawidłowo nawet w takich warunkach zmniejszonej grawitacji, czyli na przykład na stacji kosmicznej, czy podczas podróży załogowej misji na Marsa. I mamy taką fabrykę leków, które możemy na nasze bieżące potrzeby używać. To znaczy fabrykę w taki sposób, że po prostu przykładamy kosmonaucie pijawkę, a ta przekazuje mu, żywiąc się, odpowiednie substancje, które są dla tego astronauty lekiem. 4, 3, 2, 1, go inertial. A pijawkami w kosmosie? Jakkolwiek to brzmi, prawda? Zainteresował się Tomasz Jeleński. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Nie zapomnieliśmy, proszę Państwa, o płycie tygodnia. To dobry moment. To niezwykła płyta. Agata Karczewska. I'm not good at having fun. Jeśli Państwo mają ochotę, 71335. Well, I'm busting my empathy to be with the one that loves me truly. What a fool I've been before. Your love made me beg for more. Last night she told me that there was someone else. No need for panic, I just fainted where I stand. Every word felt like bullet through my chest. I can't believe you speak to me like that. And every song is like the soundtrack of my life. We get your passion, but it's just not good enough. They called me later, but I didn't get a job. It's priceless to be useless all the time. Well, I'm busting my empathy to be with the one that loves me truly. What a fool I've been before. Your love made me beg for more. Don't get me wrong, I am not the only one looking for thriller but found invincible. Oh, what a perfect disaster would be to want someone who's choosing to stay free. She wanna prove it, yes, she's gonna fight it back. My lawyer tells me that he doesn't give a fuck. How come I'm always so tired when I'm drunk? Excuse me, I'm not good at having fun. Well, I'm busting my empathy to be with the one that loves me truly. Well, the fool I've been before. Your love made me beg for more. Pani Marzena z Wrocławia i pan Dominik z Warszawy otrzymują naszą trójkową płytę tygodnia Agata Karczewska. Nagranie państwo znają doskonale, tytuł Full. Proszę uważnie słuchać programu trzeciego, będzie więcej okazji, by otrzymać tę płytę w kolejnych dniach. Na zegarach 18:23. Zapraszamy do Trójki. Taki dzisiaj, proszę państwa, mail otrzymałem z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Mail o interesującym, intrygującym tytule Pył znad Sahary. Trochę już dzisiaj państwu o tym wspominaliśmy. Jak to możliwe? Co dokładnie się dzieje? Na ile to zjawisko jest nietypowe? I skąd się właściwie wzięło? O tym już teraz pomówimy. Przy naszym telefonie Tomasz Klech, Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Dzień dobry, panie Tomaszu, ukłony. Dzień dobry. Jak to możliwe, że pył znad Sahary trafi do Polski? No, wydaje się to dość paradoksalne, prawda, że no jest, Sahara jest bardzo daleko, no pył z pustyni no ma ogromną drogę do przebycia, ale zdarza się to. Nie jest to wbrew pozorom wyjątkowa sytuacja. Do czegoś takiego dochodzi zwykle kilka razy w roku. Zwykle jest to właśnie wiosna, lato. Zdarza się, że zima dotyczy głównie jednak południowych naszych województw. Wtedy zdarza się, że mamy do czynienia z takim żółtym śniegiem, żółtym nalotem. Więc nie jest to coś nietypowego. Po prostu w tym roku dość głośno właśnie, między innymi MGW, również inne portale zaczęły nam mówić, ponieważ być może tym razem będzie to dość spektakularne, jeżeli chodzi o widoczność słońca w czasie wschodów jest, i zachodów. Jest, panie Tomaszu, słuchacze przysyłają zdjęcia. Bardzo państwu dziękuję za te wszystkie zdjęcia i właściwie nazywają to w sposób jednoznaczny. Jeden ze słuchaczy zadzwonił, mówi to tak, jakbym właściwie jechał w bardzo gęstej mgle, tyle że ona jest żółta, nie biała. Akurat dzisiaj zdarzyło się podwójnie. Na razie to, co widzimy, zwłaszcza na północy kraju, w północnym zachodzie kraju, są takie burze piaskowe, ale one są spowodowane tym, że mamy bardzo wyschniętą ziemię. A, czyli lokalne raczej to jest zjawisko, tak? I to jest lokalny pył. Nasz lokalny, z naszych lokalnych pól, z dróg, trawa jeszcze nie wyrosła, mamy bardzo dużo piasku, więc na razie akurat to jest podrywanie tego, co jest u nas. No, spektakularny dość przypadek w Szczecinku był, gdzie z pól tak mocno zwiało, że aż były wypadki drogowe, po prostu nic nie było widać. No właśnie. Także jeszcze ten pył nad Sahary do nas, przynajmniej tutaj do tej środkowej części Polski nie dotarł. Dzisiaj w nocy prawdopodobnie od południa zacznie do nas powoli wkraczać, ale trzeba pamiętać o tym, że on będzie wiele kilometrów, kilka kilometrów nad nami. Dlatego bardziej będzie widoczne przez to, że będzie zasłaniało słońce i słońce będzie bardziej pomarańczowe bądź czerwone nad ranem bądź po południu. Natomiast u nas dla takiego zwykłego Kowalskiego będziemy to odczuwali tym, że będziemy mieli osad na samochodzie, bardziej brudne okna, no, czy jeżeli ktoś pranie rozwiesi, no to też może mieć lekko przykurzone. No właśnie, czyli mówimy o czymś podobnym do kurzu, ale czy my to możemy to zjawisko nazywać i tłumaczyć w taki sposób, że oto piasek Sahary trafia do Polski, czy to przesada? Nie jest to piasek, bo za piasek uznajemy dużo większe drobinki, natomiast jest to część tego pyłu saharyjskiego, bo to jest ta drobniejsza frakcja, po prostu to, co jest, bo piasku nie da się aż tak bardzo przenieść, tak? No bo piasek to są takie widoczne ziarenka. Ale tak, to jest... Dużo cięższy, tak. Dużo cięższy, natomiast to jest ta część bardziej drobna tego piasku z Sahary. To się dzieje, to są normalne zjawiska meteorologii, ponieważ właśnie takie masy powietrza potrafią być przenoszone na duże odległości. Zdarza się nawet, że taki pył z Sahary poleci również do Ameryki Południowej. Tomasz Klech, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Bardzo, panie Tomaszu, dziękuję za wyjaśnienie tego zjawiska i proszę na siebie, szanowni państwo, uważać. Want me to love you in moderation? Do I look moderate to you? Sip it slowly and pay attention. I just have to see it through. You got me looking for validation. Passion's new. Want me to love you in moderation? Well, who'd you think you're talking to? Zapraszamy do reklamy. Czuję spokój, bo mam pewność, że dokonuję właściwych wyborów. Wiem, że jakość powietrza, którym oddycham, ma wpływ na moje zdrowie. Dlatego wybieram nowego Lexusa UX, crossovera z niskoemisyjnym napędem hybrydowym. Teraz nowy Lexus UX 200 jest dostępny już od 139 900 zł. Odwiedź najbliższego dilera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 18.30. Najświeższe informacje ma dla państwa Filip Jarek. Sąd Okręgowy we Wrocławiu chce, aby sprawą odszkodowania dla Tomasza Komendy zajął się inny, równorzędny sąd. Stosowny wniosek ma trafić do Sądu Najwyższego. Tomasz Komenda spędził w więzieniu 18 lat za zabójstwo, którego nie popełnił. Żąda od Skarbu Państwa 18 milionów złotych zadośćuczynienia i ponad 800 tysięcy odszkodowania za utracone wynagrodzenie. O przeniesienie sprawy poza obszar wrocławskiej apelacji wnioskował jego pełnomocnik, mecenas Zbigniew Ćwąkalski. NIK zapowiada, że w całym kraju przeprowadzi kontrolę nowych inwestycji drogowych pod kątem przestrzegania norm hałasu, podał prezes Izby Krzysztof Kwiatkowski. To pokłosie ubiegłorocznej kontroli poziomu hałasu na odcinku autostrady A1 pomiędzy Strykowem a Tuszynem. Wnioskowali o nią okoliczni mieszkańcy. Pomiary stwierdziły w 5 z 14 przebadanych lokalizacji przekroczenie norm hałasu w nocy. Centralna Komisja Wyborcza Ukrainy zakończyła już liczenie głosów z elektronicznych protokołów z drugiej tury wyborów prezydenckich. Wołodymyr Zełenski otrzymał ponad 73% poparcia. To najwyższy wynik w historii wyborów prezydenta Ukrainy. Frekwencja wyniosła ponad 61%. Dzisiaj w nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Na zachodzie i południu przelotne opady deszczu. Temperatura od 5 stopni na Podhalu i 6 miejscami na wschodzie, do 10 nad morzem i na południowym zachodzie oraz nawet 11 na nizinie szczecińskiej. Będzie wiało, wiatr umiarkowany, ale w porywach do 55 km na godzinę, w Kotlinie Kłodzkiej nawet do 65 km. Na szczytach Sudetów, proszę Państwa, porywy wiatru do 70, w Tatrach do 90 km. Trójka. Program trzeci. A telefon na Myśliwiecką to 22,7 trójek. A propos dzisiejszego tematu, czy można kontrolować przedsiębiorców, czy są przedsiębiorcami? Na podstawie tego, że wystawiają jedną fakturę. Ja wystawiam fakturę raz na 3 miesiące i próba wmawiania komuś, że ktoś nie jest przedsiębiorcą, jeżeli wystawia jedną fakturę miesięcznie, jest po prostu co najmniej brutalnym rozbojem, jeżeli nie bandytyzmem politycznym. Temat pojawił się w serwisie ekonomicznym o 17.30. O co dokładnie chodzi, to już teraz Arek Ekiert wyjaśni wraz z gościem. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Witam ponownie. Resort finansów chce sprawdzać, kto jest przedsiębiorcą, a kto tylko pozoruje działalność gospodarczą po to, by na przykład zapłacić mniejszy podatek. Tak zwany test przedsiębiorcy został uwzględniony w wieloletnim planie finansowym, który do końca kwietnia musi zostać przesłany do Brukseli. A moim i Państwa gościem w studiu jest dzisiaj Maciej Stańczuk, Konfederacja Lewiatan i co ważne, również przedsiębiorca. Dzień dobry. Tak jest, dzień dobry, witam serdecznie. To znaczy, że wystawia pan więcej niż jedną fakturę. Nie, rzeczywiście czasami się zdarza tak, że jak mówił tutaj słuchacz, wydaje mi się wszyscy, którzy trochę otarli się o własną działalność gospodarczą, zdarzają się takie okresy, gdzie się nie wystawia faktury przez dłuższy okres czasu. Zdarzają się też okresy, gdzie w jednym miesiącu jest dużo więcej niż jedna faktur. No nie ma tutaj reguł, dlatego znalezienie tutaj wspólnego mianownika i sprawdzenie przez, dodajmy, urzędnika publicznego, kto jest przedsiębiorcą, a kto nie jest, no to wydaje się takim zadaniem rzeczywiście bardzo, bardzo trudnym. Ale właśnie, no, powstaje pytanie, czy resort finansów idzie na wojnę z samozatrudnionymi, bo jak rozumiem, to właśnie tych samozatrudnionych chce wyeliminować i chodzi tu o niemałe pieniądze, bo gdybyśmy tych fikcyjnych przedsiębiorców wyeliminowali, to do budżetu państwa wpłynąłoby ponad 1,2 miliarda, jeśli dobrze pamiętam, milionów złotych. Tak, to będzie ponad 1 mld zł, tak przynajmniej kalkuluje sobie resort finansów. Bo to, że istnieje fikcja w środowisku przedsiębiorców, no bo nie, umówmy się, no nie każdy, kto jest samozatrudniony, jest przedsiębiorcą, tak prawdę mówiąc. No jak w każdej społeczności mamy na w sumie 166 tysięcy osób, które w Polsce są na tak zwanym samozatrudnieniu, znaczy posiadają swoje własne firmy i rozliczają swoją działalność właśnie poprzez własną firmę. No to akurat nie jest działalność fikcyjna, bo posiadanie własnej firmy wiąże się też z całym szeregiem obowiązków. Trzeba złożyć zeznania podatkowe, trzeba płacić podatki, nie można się spóźniać, trzeba prowadzić normalną... Pracownik też nie może się spóźniać. Trzeba prowadzić normalną księgowość. No, pracownik to troszkę inaczej to wygląda, no, dlatego że to głównym zmartwieniem pracownika jest to tylko, żeby skupić się na wykonywanej pracy, bo tego 10 pensja spływa i właściwie to jest jego to jest właściwie jego jedyny obowiązek. No, podatki, wiadomo, raz na rok musi przygotować PIT, złożyć. Natomiast no, działalność związana z prowadzeniem własnej firmy jest dużo bardziej skomplikowana i nie da się tak po prostu zdefiniować moim skromnym zdaniem. Dlatego tutaj... Ale dobrze by było zdefiniować, prawda? No bo znowuż wrócę do tych pieniędzy. To są dodatkowe pieniądze do budżetu, które no, mogłyby być wykorzystane na inne cele, a niekoniecznie taka sytuacja musiałaby funkcjonować. Z tym, że rodzi się też inne pytanie. Czy ci samozatrudnieni, oni są samozatrudnieni, bo chcą, czy dlatego, że muszą? No tak, no to w każdy z tych 166 tysięcy przypadków pewno trudno nam będzie wejść. No działalność samozatrudnienie jest normalną działalnością gospodarczą. Jest to po prostu coś, co jest dozwolone prawnie. Ja tu chciałbym przypomnieć, że w niedawnej Konstytucji dla biznesu, którą tak szumnie została przyjęta, jest to bardzo dobry dokument, z którego rząd słusznie był dumny i który też środowiska biznesowe przywitały w jej części bardzo pozytywnie. No działalność zostało tam przyjęte między innymi takie stwierdzenie, że wszystko to, co nie jest zabronione, jest dozwolone. No, dlatego tutaj, skoro taki rodzaj działalności gospodarczej ułatwia funkcjonowanie całej rzeszy, całej armii osób. Oczywiście ma pan rację w tym sensie, że ale nie nazwałbym tego, ja poniekąd staram się rozumieć tutaj logikę i narrację rządu, który stara się, bo musi po prostu uszczelnić system podatkowy i szuka tych podatków już dosłownie wszędzie, gdzie to jest tylko możliwe. Tylko, że akurat dobieranie się pod takim hasłem uszczelnienia systemu podatkowego do akurat tej dziedziny działalności gospodarczej jest moim zdaniem działalnością zupełnie niewykonalną. Nie wiem, skąd się wzięła akurat kwota tych ponad miliarda złotych, które w ten sposób można by było pozyskać. Dobrze by było, żeby urzędnicy Ministerstwa Finansów, którzy te wyliczenia robili, podzielili się z opinią publiczną informacjami, w jaki sposób, jakie założenia legły u podstaw akurat temu, bo musieli założyć, prawda, że z tej grupy jakiś tam duża część osób samozatrudnionych jest nie powinna takiej działalności prowadzić. No to są bardzo, bardzo karkołomne założenia. Powtórę, no widać, że sam rząd miał akurat z tym punktem testu dla przedsiębiorców, jak to się nazywa, bardzo duże problemy. Początkowo nikt nie chciał się do tego pomysłu przyznać. Jeden z dyrektorów Ministerstwa Finansów publicznie stwierdził, że takie prace są prowadzone. Następnie chciałbym przypomnieć, pani minister Emilewicz zaprzeczyła temu, twierdząc, że takie prace nie są prowadzone i dopiero w zeszłym tygodniu odkryliśmy w oficjalnym dokumencie, który rząd polski przekazuje Komisji Europejskiej, że rzeczywiście jednym ze źródeł sfinansowania tej piątki rządowej jest między innymi też

Wie pan, mówiono o nim, że jest chodzącą muzyką. Kartka papierowych były zawsze. Na przykład, nie wiem, jechaliśmy gdzieś samochodem z Warszawy do Krakowa, czy do takiego Zakopanego, prawda? I nagle było hamowanie, zjeżdżanie gdzieś w bok, stawanie. I już wiedzieliśmy, co będzie grane, że wychodzi z samochodu, czy też tylko odkręca szybkę, zapala papierosa, wyciąga z kieszeni kartkę papierówek czy długopis i my wtedy powinniśmy od tego samochodu odejść na jakieś 15 minut, dać mu święty spokój, bo on właśnie wpadł na jakiś pomysł. To mogło być wszędzie, w takie przyjęcia seansu filmowego czy teatralnego, po prostu wpadał na pomysł, musiał to natychmiast zrealizować. Ja poznałem Krzysztofa, kiedy miałem 5 lat. W Sopocie w trakcie pierwszego festiwalu jazzowego sopockiego w 1956 roku na plaży. To już był rodzący się związek Krzysztofa Komedy i mojej mamy, wówczas z Zofii Lach. Być może myślał o tym, że chce pozostać w tym związku partnerskim, więc pewnie również zastanawiał się, jak z tym bobasem sobie poradzi, z tym 5-latkiem. I on wymyślił, że będzie kumplem. Że po prostu nawiążemy od taki kumpelski układ, prawda, będziemy sobie mówili prawdę o tym, że na przykład jest zmęczony, że mu więcej nie przeszkadzał i będzie liczył na to, że ja mu powiem prawdę o tym, że na przykład mu ukradłem papierosa. I to funkcjonowało. A taki kumpel potrafił przytulić na przykład albo okazać jakieś uczucia względem dziecka jako syna, czy nie? Nie, nigdy nie. Klepał w plecy. Od malutkiego klepał w plecy. Ja to klepanie pamiętam, a nawet powielałem ze swoim synem. Tutaj raczej był chłodny, z dystansem. Poza tym to było absolutne kumpelstwo, bo na przykład kompletnie w sposób niezapowiedziany pierwszy rower, wyścigówkę Huragana dostałem od niego, kiedy tylko zamarzyłem, a to wtedy w owych czasach trzeba było kupę układów, żeby taki rower załatwić. Jeżeli mówiłem o jakiejś płycie, która mi się podoba, to miałem tą płytę szybciej niż na przykład Roman Waszko, który wtedy był w radio liderem, jeżeli chodzi o publikowanie najnowszych płyt. Taki kumpelski układ to była ta metoda, żeby dotrzeć do mnie i w jaki sposób jednak sprawować pieczę nade mną, tak rzadko bywając w moim bezpośrednim otoczeniu. To, że mama poznała Komedę, to, że Komeda poznał mamę, to też nie przypadek, bo mama była związana ze środowiskiem artystycznym, jazzowym. Po pierwsze, była starsza od niego 2 lata, już kobieta z przejściami, z dzieckiem, dama poważna, wizualnie seksbomba, z blond włosami do pasa. Poznali się w 1956 roku, w czerwcu, w pierwszych dniach czerwca, kiedy Zosia, prezes jazzowego klubu Helikon w Krakowie, organizowała turniej jazzowy w Hali Gwardii w Nowej Hucie. Krzysztof przyjechał na ten turniej z orkiestrą Grzewińskiego z Poznania i w trakcie tych 2 dni jego pobytu w Krakowie zwierzył się Zofii, że marzy o tym, żeby grać jazz, że nie do końca medycyna jest tym, co w życiu chciałby wybrać, że ma kilku przyjaciół, z którymi postanowili założyć zespół i ten zespół się nazywał Sextet Komedy, że przyjął pseudonim Komeda, czy też jest w trakcie przyjmowania tego pseudonimu, ponieważ nie może sygnować plakatów, oto jazz gra dr Krzysztof Ściński. I wtedy Zofia powiedziała, że bardzo chętnie pomoże. Już miesiąc potem byli parą, chociaż pobrali się dopiero jesienią 1958 roku. Wydaje mi się, że Krzysztof z góry założył, że on zostanie muzykiem. On wykonał polecenia rodziców, polecenia swojej matki. Skończył studia. Skończył studia. Z wyróżnieniem. Zaraz po studiach, jako jeden z kilku z tego rocznika, otrzymał pod opiekę salę z pacjentami w szpitalu. Ordynator zaproponował mu wyjazd na dalsze szkolenia 2-letnie do Pragi Czeskiej, gdzie Wydział Laryngologiczny był najlepszy w owym czasie w Europie. A Krzysztof podjął tę decyzję dosłownie z dnia na dzień. To był ten krótki, trwający niecały rok, romans z Zofią, połączony ze wspólnymi działaniami związanymi z graniem, jakieś wyjazdy, to był rozwój jego sekstetu, ale to nadal było przy okazji, prawda? Natomiast w pewnym momencie podjął tę decyzję, złożył wymówienie w szpitalu, w co nikt po prostu nie uwierzył. Że ktoś, kto robi tak znakomitą karierę, mieszka w centrum Poznania, w znakomitej kamienicy, ze znakomitej rodziny, ze świetnym nazwiskiem, z tytułem medycznym, wszystko w tak młodym wieku, wsiada w pociąg i jedzie zamieszkać w piwnicy, bo to była dozorcówka na Grzegorzkach w Krakowie, 20-parametrowa, z umywalnią, z taką miednicą, do której trzeba było zagrzać wodę, a WC był w korytarzu nieogrzewanym i taka wylewka betonowa, na którą się kucało. I to było wszystko. A jednak on to zrobił. Był zwycięzcą, był wojownikiem, to jest pewne. Jeżeli ktoś zwyciężył z własną chorobą, z porażeniem Heinemeliena, z polio, ze skutkami polio, czyli skrótszył o 2 cm i cieńszą prawą nogą, z tym utykaniem, to była jego niewątpliwie pięta achillesowa i on się tego wstydził, on to ukrywał. Jeżeli ktoś ze swojego błędu dziecinnego, czyli z przekręcenia słowa komenda na komeda, z czego się potem z niego wyśmiewano, jeżeli on z tego uczynił siłę i przybrał taki pseudonim, to on po prostu wiedział dokładnie, do czego zmierza. I po prostu ta muzyka stała się w pewnym momencie wszystkim. Pan przez pierwsze lata mieszkał z babcią, a rodzice? Przeniesie się z Krakowa do Warszawy na przełomie 59-60 roku, po 2,5 roku spędzonych w Krakowie w fatalnych warunkach, w służbowym mieszkaniu Zofii, która wtedy pracowała przy okazji w fabryce baniek, projektowała bańki choinkowe. I wtedy od razu z nimi zamieszkałem. Jeszcze mieszkaliśmy na materacach i na walizkach, można powiedzieć, przez pierwsze pół roku. To był jeden pokój i kuchnia. Kuchnia, jednocześnie jadalnia, dosyć duża. W tej kuchni za drzwiami była taka wąska wnęka, w której była moja kozetka, taka amerykanka otwierana, na której spałem, moje małe biureczko z szafą na moje ubrania, schowaną za drzwiami. I wtedy, no, jak Krzysztof komponował, to czasami trwało i tydzień, to my w kuchni, no i wtedy to na mojej kozetce to moja matka spała, ja pod stołem, prawda? Jakoś tam sobie radziliśmy. Nie było takiej możliwości, żeby mu przeszkadzać. Widzieliśmy, że jeżeli już on siada do pracy, to trzeba uszanować jego żądania. Matka wnosiła mu do pokoju posiłki, często wychodziła z niezjedzonymi, zimnymi. Kiedy pracował, to tylko pracował. Wiele prób odbywało się w naszym mieszkaniu, na Żoliborzu. No wtedy oczywiście byłem wypraszany do kuchni, albo w ogóle wrzucany na ulicę do kolegów, ale w wielu wypadkach byłem, bo na przykład trzeba było robić herbatę, kawę i z kuchni podawać. Akurat to pamiętam, kiedy Edmund Fetting przyszedł po raz pierwszy. Edmund Fetting grał na fortepianie, to nieźle. Natomiast go trochę wcięło, bo przywitali go Agnieszka Osiecka, która mieszkała zresztą niedaleko, siedząca na tapczanie z kartką papieru, i Krzysztof, który nie przy pianinie, tylko o dziwo, obok, z gitarą odwróconą do góry nogami na kolanach. No ale Krzysztof powiedział, siądź do pianina, zobacz, co tam zapisane. Fetting usiadł do pianina i rzucił okiem na ten zapis, na tą fortepianówkę, zaczął co brzdąkać, grać, ale w pewnym momencie popatrzył tak na nich, mówi, ludzie, co wy tu? Przecież to jest takie proste. Te próby trwały kolejne 2 czy 3 dni, czy też 4. Krzysztof, ja dysponuję tego typu nagraniami, gdzie Krzysztof uczy kogoś coś śpiewać, czy też nudzić. To trwa w nieskończoność. Najpierw Krzysztof nudzi. I to jest tragiczne, ponieważ strasznie kaleczy. Potem nuci z tym kimś i to nadal jest tragiczne. Ale potem na koniec jest to po prostu tak, jak kwiat rozkwita. Coś fantastycznego. Ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg. Kiedy ćwiczył kolejne utwory z muzykami jazzowymi, ze swoimi współpracownikami, lub też kiedy prowadził próby dotyczące nagrywania ilustracji muzycznych filmowych, to wtedy mówiono o nim, że jest katem. Wtedy potrafił i 100 prób zrobić, żeby to było idealnie zapięte. Państwo wtedy... My siedzieliśmy w kuchni. A jako dziecko miał pan też do tej sytuacji dystans? Tak, ja miałem do każdej sytuacji dystans, dlatego że ja byłem bananowcem. No to wtedy nawet 10-letni Volkswagen Garbus to był Volkswagen Garbus. A jak stanęła czerwona sportowa BMW pod oknami, a tylko 2 takie samochody były w Polsce i ten drugi z mniejszym silnikiem. To już w ogóle, wie pan, wszyscy się pytali, kim jest mój stary. Chodziłem w jeansach Lee, miałem kurtkę Lee i miałem od pewnego momentu pepegi kupione w Londynie czy gdzieś tam, a nie chińskie płócienne. Kiedy rodzice wychodzili z domu, to ja mogłem kolegów ze szkoły zapraszać i na tym wspaniałym sprzęcie Krzysztofa, na tym adapterze Tandberga puszczać te płyty, te, które ja otrzymałem od niego, prawda, single czy też long playe, tych Beatlesów, no, to mi wszystko bardzo wtedy odpowiadało. Mimo że kosztem mieszkania czasem... A to w ogóle, to jeszcze proszę pana, to jeszcze większa przyjemność, dlatego że wtedy oczywiście zawsze mogłem powiedzieć, że nie zdążyłem odrobić lekcji. Także to była jeszcze większa frajda. Krzysztof Komeda zdobył ogromną popularność za sprawą muzyki filmowej i w Europie, i w Stanach Zjednoczonych, w których wbrew woli żony planował zostać. Zrobił olśniewającą karierę i wszystkie gazety amerykańskie zaczęły o nim pisać. No i wszystko przerwał wylew spowodowany upadkiem, niewłaściwe leczenie i śmierć. Był to koniec świata komedów. My jako rodzina byliśmy kompletnie zbankrutowani. Moja matka musiała pójść do pracy natychmiast. To jest raz, dwa. Była w potwornej traumie, przede wszystkim po śmierci ukochanej osoby, bez której pewnie nie wyobrażała sobie życia. Więc ja w pewnym sensie ją straciłem, bo to było zero komunikacji. Ja rok po śmierci Krzysztofa przerwałem kontynuowanie nauki. Też sobie nie mogłem poradzić z tą traumą. Ja też wpadłem w uzależnienie. Moja matka tu mnie uratowała, zatrudniła u siebie. Ona wtedy była menadżerem w Polskim Stowarzyszeniu Jazzowym. Zatrudniła mnie jako swojego asystenta. I tam przepracowałem następne 8 lat. Wszystko, co potem nastąpiło, też było całkiem coś nowego. Moja matka wytrzymała następne 5 lat, rozpamiętując tą śmierć, budując pamięć po komedzie, zbierając archiwum po nim, organizując koncerty, dążąc do wydania płyt z muzyką komedy, a jednocześnie wpadając w uzależnienie alkoholowe. W końcu przerwała to ucieczką w Bieszczady, gdzie wybudowała mały domek, przemieszkała następnych 20 kilka lat. Także to wszystko tragiczne, prawda? A jednocześnie twórczość, która nigdy się nie miała lepiej niż teraz. Młodzi ludzie, następne pokolenie, to już trzecie pokolenie gra komedę. I to jest fantastyczne. I to jest szansa, że komeda będzie żył dalej, że stanie się no, jednym, ja myślę, że z takich filarów powojennej sztuki muzycznej, nie klasycznej, w tym wypadku jazzu, ale przecież jazz odegrał w latach powojennych w Polsce ogromną rolę. Nie tylko jako dziedzina muzyki, nie tylko jako jazz sam w sobie, prawda, ale jako środowisko, jako oddziaływanie na ówczesnych ludzi młodych. Tchnienie wolności, absolutnie. Nie mogłoby tak grać i grać w nieskończoność, prawda? Moglibyśmy tak słuchać i słuchać. Był to reportaż Jakuba Tarki pod tytułem Komeda – Tchnienie wolności. O kompozytorze opowiadał Tomasz Lach, przybrany syn komedy i strażnik pamięci po wybitnym artyście. Tomasz Komeda, właściwie Krzysztof Trzciński. Krzysztof Komeda, Krzysztof Trzciński zmarł 23 kwietnia 1969 roku w Warszawie. Dzisiaj mija dokładnie pół wieku od tej chwili. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. A wiesz, Barbara, co najbardziej lubię na wiosnę? No co, Marian? Wiosenne porządki. Te. A szczególnie czyszczenie magazynów, Barbara. Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. Smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład Samsung J4 Plus, ekran 6 cali za 589. Biały iPhone 10R, 64 giga. Teraz taniej o 400 zł. Cieszę się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia ci radość. Kup na przykład Pepsi 2x2,5 litra 6,99 za dwupak, jedynie 6,99. Oraz kawę rozpuszczalną Jakobs Kronung 28% taniej, 17,99 za 200 gramów. 17,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Jak można świętować 120 urodziny Opla? Można pojechać do Marburga i zgubić się w jednokierunkowych uliczkach, podążając śladami braci Grimm. Można też kupić Opla z innowacyjnym systemem nawigacji w historycznej ofercie.